Нумар 6. 9.12.1975 год. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Прывесці да адпаведнасці. У апошні час я стаў чуць нараканне на тое, што ў рабочых пачалі зніжаць разрады. Скажам, быў у чалавека гэты разрад, пяты разрад, а яго пераводзіць на чацвёрты, а той на трэці разрад, з трэцяга на другі і гэтак далей. Я спачатку думаў, што гэта нейкая дысцыплінарная мера, якая прымяняецца да розных парушальнікаў. Але вось увечары 3 снежня па тэлевізары у юрыдычнай перадачы пачуў, што скаргі на гэта ідуць з усіх канцоў. І што ж сказаў наконт гэтага паважаны юрысконсульт? Ён ласкава растлумачыў, што ў дадзеных фактах мы маем ні зніжэнне разрадаў, гэтага нават і ў выпадку пакарання недапушчальна. А што тут бачыце, ідзе размова аб прывядзенні ў адпаведнасць з новымі тарыфікацыйнымі патрабаваннямі, якія зараз натуральна намнога выраслі. Вось якая логіка. Знізіць разрад нават у парадку пакарання нельга, а вось прывесці яго ў адпаведнасць можна. Але хіба гэта не ўсё роўна? Хіба не гэта мае на ўвазе прымаўка «не кіем дык палкай»? Сапраўды, не зніжэннем разрадаў, дык прывядзеннем іх да адпаведнасці балюча ударылі па інтарэсах рабочых людзей. У выніку хітрай махінацыі зроблена так, што рабочы зараз можа толькі ледзь-ледзь выпрацаваць норму, нават і не думаючы атрымаць прагрэсіўку. Такім чынам, зарплата нашых рабочых, якая і так падобна на жабрачую падачку, яшчэ больш знізіцца. І ўсё гэта робіцца цішком. На ўсе лады трызвоніцца аб павышэнні мінімальнага заробку, якое, дарэчы, мала закране рабочых, бо яны, як правіла, працуюць здзельна. А прывядзенне разраду ў адпаведнасць з новымі тарыфікацыйнымі патрабаваннямі праводзіцца без шуму. І толькі абурэнне рабочых выносіць праўду аб гэтым выключна нахабным абрабаванні іх на паверхню. Зразумела, што ў выніку гэтага бессаромнага шуканства рабочых ахопіць яшчэ большая абыякавасць і яшчэ больш спадзей так ужо зусім нізкая прадукцыйнасць працы. А каму гэта хочацца працаваць на планавую безгаспадарчасць, на непатрэбную нікому гегеманісцкую знешнюю палітыку, якая нам не па кішэні? Рабочыя людзі хочуць, каб палітыка была прыведзена ў адпаведнасць з іх кроўнымі інтарэсамі.